राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 52 तदनुसार 23 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा सुंदर अवसर है आज कलयुग के समय भी अपने अच्छी बातों को ला रहे हैं। रामायण का पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बड़ी अच्छी बातें हो रही है और समाज भी बड़ा अच्छा है। मारवाड़ देश का समाज यहाँ आया है तो वो देश भी बड़ा अच्छा है, पवित्र है। खान पान में बहुत समय से मारवाड़ है, काठियावाड़ है, गुजरात है, ये मांस मदिरा आदि से बचे हुए देश है। उन देशों में रहने वाले यहां लोग वे सावधान हो जाए, जैसे चारों तरफ से आग लग जाती है तो बचना बड़ा कठिन होता है, बस जाए तो बड़ी अच्छी बात है। घर घर लागो लाइन और घर घर दाह पुकार जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। अभी दुराचार दुर्गुण बड़े पनपर है, कलयुग का राज्य होने से ये ज्यादा हो रहे हैं। मैंने इस विषय में कुछ बातें कही, परिवार नियोजन और गर्भपात आदि के लिए, तो मेरे को ऐसी बातें मिली कि ये तो आविष्कार है, मानो सुंदर आविष्कार हुआ है। और खान पान खराब होता है उसमें कहते हैं ये भी समय की देन है, समय के अनुसार होता है। तो मेरी बात एक सुने, आप देखो पीढ़ियों से शुद्ध स्वरूप है आप लोग। मारवाड़ में मेरे राजपूतों के क्षत्रियों के घरों में जो कि वहां के ठाकुर लोग हैं, मालिक थे, उन घर में जाने का काम पड़ा है। तो मैंने वहां कहा भाई इनमें मदिरा मांस, तो वे ठकुरानियां रानियां बैठी थी उस तरफ। एक बड़ारन बोली कि भाई तो ब्राह्मण ही बढ़िया है, ये तो ब्राह्मण बढ़िया है। तो ब्राह्मण और वैश्य दो जाति में पवित्र रही है पवित्रता बहुत समय से। लोग कहते हैं पवित्रता कहनी हो तो ब्राह्मण बाणिया कहते हैं। आज ब्राह्मणों में और बणिया में वेश्यों में भी अगर ये चीज चल पड़ी तो पवित्रता का किस जाति को लेकर हम कहेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि समय का जोरों से बढ़ाव इधर हो रहा है, ये बह रहा है और ये परिवार योजना आदि ये समय की देन है, ये समय आ रहा है। ऐसा ही लूट कपट का, कपट बेईमानी का, ठगी का, धोखेबाजी का। तो मेरी बात एक सुने, समय जब आता है तो समय से बचना चाहिए। जैसे शीतकाल का समय आता है तो शीतकाल से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के अनुसार चलो तो शीतकाल में कपड़ा गर्म पहनना ही नहीं चाहिए, कमरा भी गर्म नहीं करना चाहिए और आपको भी भीतर नहीं रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, क्योंकि समय ठंडक का है। अगर आप उसे बचते हो तो समय के अनुसार तो नहीं चलते, समय से समय के विरुद्ध चल रहे हैं। गर्मी के दिन आवे तो ठंडी चीज सेवन करनी नहीं चाहिए, घर न पिए पिए तो गर्म गर्म पीना चाहिए, ऐसा गांव हो बढ़ती लू चलती हो उनमें वहां बैठना चाहिए, छाया लेनी नहीं चाहिए समय के अनुसार। तो समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे महाराज, जीना मुश्किल हो जाएगा। समय से बचाव करो। कहते शास्त्रों में लिखा है ना कलयुग में ऐसा होगा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध नारी ऐसे हो जाएंगे, और दुष्ट पुरुष कलयुग से तो स्वतः में नहीं थे और कुछ ये द्वापर में हुए और वृंद बहु हो ये कलयुग में, ऐसा लिखा है ना। तो कलयुग में होना है तो ये तो शास्त्र की बात है, आप कहते हो ये शास्त्र के विरुद्ध कहते हो, कलयुग में ऐसा हो रहा होना चाहिए, होना ही है ऐसा हो रहा है तो ये ठीक ही हो रहा है समय के अनुसार। तो मैंने कहा भाई समय के अनुसार बचाव करो, कि ये पहले कहा है ना कलयुग में होना होगा ऐसा। जैसे हरिद्वार आदि गांव में बद्रीनारायण से तार आ जाए कि पहाड़ों में बहुत बड़ी वर्षा हुई है, गंगा जी में जोर से बाढ़ आने वाला है, तो क्या कर्तव्य हो जाता है गांव वालों का कि अपने सब आकर गंगा जी के रेते में डेरा लगा ले, सब गाय भैंस भेड़ बकरियां लिया हुए सामान सब यहाँ रख दे, क्योंकि तार आ गया है कि बाढ़ आने वाला है, तो बाढ़ में फिर बाढ़ का क्या उपयोग होगा, तो अपन जा बैठे बाढ़ में बहाव में, क्या ये बुद्धिमानी है। तार का तात्पर्य है कि बचो, किनारे जो गांव है उनको भी चाहिए कि बचो, बाढ़ विशेष आने वाला है, ऐसे कलयुग में ऐसी बात होने वाली है। तो सूचना का अर्थ बचने में है, बैठने में नहीं है, और बचे आप बच सकते हो। जिन लोगों में ऐसे आचरण थे वे आचरण वाले तो बचने कठिन है, परंतु आप तो पीढ़ियों से शुद्ध होते आए हो, अपनी वंश परंपरा में किस घराने के आदमी हो, किस वंश के हो, किस समुदाय में आप पैदा हुए हो, तो आपसे प्रार्थना है कि इन दुर्गुण विचारों से अपने बचो, बालकों को भी बचाओ, गीता रामायण सत्शास्त्रों का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो, जगह जगह कथाएं सुने और सब ऐसा वायुमंडल पैदा करो जिससे बालक भी सचेत हो जाए। अभी शिक्षा भी इस तरह की होते हैं, सिनेमा भी ऐसा ही देखने में आता है, प्रचार भी ऐसा हो रहा है और उपन्यासों का प्रचार हो रहा है, बड़ी ऐसी कहानियां गल्प निकलते हैं जिससे आदमी का पतन हो जाए, ऐसे जोरों से हो रहा है। जनता और सरकार दोनों की तरफ से बड़े पतन की बातें आ रही है। तो भाई बहनों, हम आप लोगों को सुनाते हैं जो आप पवित्र होते आए हो, आपकी वंश परंपरा बड़ी शुद्ध और पवित्र थी, वो बुरी न हो जाए, उस वंश में धब्बा न लग जाए, इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आप विशेष सावधान हो जाए। हम सुनते हैं कि यह मदिरा का प्रचार हो रहा है, जगह जगह मदिरा की दुकानें हो गई है, गांवों में भी मैंने देखा है कई जगह दुकानें हो रही है, छोटे छोटे गांवों में भी मदिरा का प्रचार हो रहा है। सबसे अधिक पाप चार माने गए हैं, महापातक, पशुओं की हत्या, गौओं की हत्या पातक है, बड़े भारी पातक है, पर महापातक चार माना है। उसमें एक मदिरा पान, एक ब्राह्मण की हत्या, एक गुरु पत्नी गमन, एक सोना रत्नों की चोरी, ये चार महापातक है, बड़े भारी पातक है। महापातक का कितना पातक का प्रभाव है कि इनके साथ अगर 3 वर्ष रह जाए, खुद ये पातक न करे साथ में रह जाए, तो साथ में रहने वाले को वो ही दंड होगा जो महापातक करने वालों को होता है। संघ का इतना दोष बताया शास्त्रों में, उस मदिरे का प्रचार हो रहा है, तो आप उद्योग करो कि अपने मोहल्ला में अपने नजीक ये कहीं ना आ जाए, अपने बालकों में चीज कहीं नहीं आ जाए। छोटी अवस्था है, उनको सत्संग तो कम मिलता है और ऐसा विशेष मिलता है स्कूलों में, पाठशालाओं में, बड़े बड़े विद्यालयों में। इसलिए प्रचार की बात हो रही है। अभी हम बीकानेर से कोलायत गए तो चलते हुए गजनेर में सत्संग हुआ एक समय का, तो वहां बातें चली तो लड़का लड़की बोले कि हमारे को स्कूलों में अंडा खिलाया जाता है। और ऐसी प्रत्येक एक बात सुनी है रिवाज बताने की कि बालकों को पढ़ाया जाए वही खिलाया जाएगा, भोजन भी वही दिया जाएगा, तो लोग राजी हो जाएंगे, ये भी खर्चा बढ़ा हमारा बच गया। पर वहां खिलाएंगे क्या, अंडा है, मांस है, मछली है, निषिद्ध चीजें है, वो खिलाई जाएगी। जो खराब है, पेप्सी चली है, पान पराग चला है, और ऐसी कई चीजें, मैं सबका नाम नहीं जानता, परंतु वे प्रचलित हो रही है, जिनके द्वारा बहुत पतन हो रहा है, चरित्र गिर रहा है, भाव गिर रहे हैं, व्यसन बढ़ रहे हैं, आदतें खराब हो रही है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि इसमें आप सावधान हो जाए, आप संगठन करके अपने समाज से इस दुर्दोषों को निकालो। आपको परिश्रम भी होगा, आपको विरोधियों का मुकाबला भी करना पड़ेगा, परंतु उनका उद्धार करने के, सुधार करने के लिए जो विरोधी आकर करे उनका भी सुधार हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके महान मंगल होता रहे, किसी के भी कष्ट न हो, किसी के भी घर में खराब कलह न हो, ऐसा विचार रख करके आप करें कि जिसमें इन वस्तुओं से लोग बचे। पान पराग है, उसमें जो ये छिपकली होती है ना, गिलहरी, गृह गोधा, जिसको बिशोरा कहते हैं, कोई छिपकली कहते हैं, वो जहरीली। एक सज्जन है, गए थे जहाँ पान पराग बनता है वहाँ, तो ये सूखी हुई पड़ी थी, कि ये इकट्ठी क्यों की है, कि ये पान पराग में डालने के लिए है। बड़ा जहर होता है और बहुत खराबी होती है। हम अभी कलकत्ता में जाए तो हमारी मोटर में एक ने पत्र लेकर डाल दी पोथी, उस पोथी में लिखा कि अंडा मौत है, अंडा खाने से बहुत रोग होते हैं और वो मरेंगे बहुत जल्दी, खत्म हो जाएंगे, ऐसा उसमें अंडों के विषय लिखा हुआ। वो एक प्रति मेरे पास है, हमने वो ले ली थी, हमारी मोटर में फेंक गई थी, तो हमने ले ली। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वैद्य, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की सम्मति है, और वे कहते हैं ये बहुत खराब जी, स्वास्थ्य के लिए बिगाड़ने वाली है। पान पराग के जो बक्सा होता है, कुछ होते है, उस पर सुना है कि लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में कि ये स्वास्थ्य के लिए महान भयंकर घातक है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे सज्जन कहते थे, मैंने नहीं देखा है, पर कहते थे ऐसा उसमें लिखा है। बालकों को कहा, बालक हमने देखा ही नहीं, हमें तो चीज मिली तोड़ खा लेते। इन बातों के ऊपर लिखने पर भी आप ऐसा नहीं कर दी। अभी पेप्सी के विषय में, वहाँ अपने पहले कहाँ थे, जयपुर में थे, तो जयपुर में कहते हैं मुसलमानों ने पूछा कि इसमें सूर का मांस है क्या, तो कहते सूर का नहीं है, गाय का है, ऐसा उन्होंने कहा। अब गाय का मांस खाएंगे तो क्या दशा होगी, अंतःकरण कितना मैला हो जाएगा। आज गौ रक्षा के लिए मनुष्यों के भीतर में तेजी नहीं है, कारण क्या है, भीतर में डॉक्टरी दवाओं के द्वारा वे चीजें भीतर चली गई, तो उसे ग्लानी मिट गई, ऐसी दशा हुई है। यानी कितनी ग्लानी थी उसकी एक बात मैंने देखी हुई बताऊं। पहले पहले मैं गोरखपुर गया तो मेरा स्वभाव था घरों में भिक्षा मांग करके अपनी रोटी खा लेनी, बीमार हो गया तब ये आने लगी रोटी। आजकल हम भी ये आराम में लग गए, पोषण भोजन आ जाता है खा लेते हैं, नहीं तो घर में जाकर मांग कर खाता था। तो भिक्षा के लिए गया तो एक आदमी को देखा, नीचे ऊपर पत्ता है, बीच में एक मछली ले जाता था। महाराज भोजन करना मेरा कठिन हो गया। आज मांस से भरी भरी टोकरी हट जाती है, कोई असर नहीं पड़ता। आज मेरे मन में असर पड़ता है, इनके देखने मात्र से इतना असर तो मेरे पर पड़ा है, जो कभी उनको छूने की बात नहीं। और बड़े मुर्दे से सूजा कपड़ों से स्नान करो, ऐसी बात रखते हुए रखने पर भी असर पड़ता है। यह कुसंग का असर पड़ता है, वो ग्लानी मिटती है। और जिसमें भी आज सज्ज समाज कह रहे हैं कि आज तुम ग्लानी क्यों करते हो, तुम्हें से ऐसे अशुद्ध पने से क्यों चाचा लेते हो, ऐसे क्यों करते हो। कई वर्षों पहले यहाँ आया था मैं और तिनसुकिया गया था, तो शीतकाल के समय 15-20 आदमी आ जाते, सुबह ही मैं चर्चा करता था। मेरा कुछ बोलने का स्वभाव है, आदत है, बोलता था। तो मैंने कहा बोलो भाई क्या सुनावे, तो एक सज्जन ने कहा कि देखो महाराज, किसी से बयानी करनी खराब है, बिल्कुल खराब है, किसी का तिरस्कार करना अपमान करना बहुत खराब है। तो देखो आपके संग करने वाले सत्संगी तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ये महतर कहलाते हैं, चमार कहलाते हैं, उसे ग्लानी करते हैं, ये तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ठीक नहीं, तिरस्कार करना, अपमान करना, दूसरे का ग्लानी करना, ये तो अच्छा नहीं है। पर मैं आपसे पूछूं कि ये तो उन हरिजनों से ग्लानी करते हैं, और आज के लोग ऋषियों से ग्लानी करते हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए उनसे ग्लानी करते हैं, मनुस्मृति को आग लगा दो, जूता मारो, उनको ग्लानी करते हैं, और मुनियों ने ऐसा नहीं किया, इस तरह से ग्लानी करते हैं। तो ग्लानी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल ही, परंतु ग्लानी ऋषि मुनियों ने करनी अच्छी है क्या? एक तो मैत्र समाज से ग्लानी करे, एक पहले आदर्श ऋषि महात्मा हुए उनकी ग्लानी करे, दोनों में ग्लानी कौन सी खराब? तो ये ग्लानी नहीं, शास्त्र में लिखा है बसो, ये बात प्रत्यक्ष अभी हो गई। अंतर्देशी पत्र में लिखा रहता था कि भाई ये छुआछूत मिटाओ, वो लिखा हुआ मिटा दिया है। ये आपके हमारे देखी हुई बात है, छिपी हुई बात नहीं, क्योंकि एक नाम की एक बीमारी चलती है, छुआछूत से पैदा होती है। जब बीमारी आई तब कहते हैं ये छुआछूत रखनी चाहिए, ये बात हो गई। वो छुआछूत मिटाने की बात लिखना शुरू कर दिया है, छपना शुरू हो गया है, ये आपसे छिपा है क्या? तो चेत होने पर फिर होश आता है। ऋषि मुनियों की जो पद्धति है, अपने बड़ों की जो पद्धति है, वो आपके हमारे इस लोक और परलोक दोनों में, और चारों भी आपके हमारे लोक परलोक दोनों में शुद्ध करने वाली पद्धति है, वो विचार करो आप रखो। ये जो समाचार समारोह हुआ है सत्संग का, रामायण का, रासलीला का, ये किस लिए है? कि आप लोगों का हमका समारोह सबका सुधार हो, बुरे देशों से बचो, बुरी बुरी बातों से बचो, अच्छे आप बन जाओ, निर्मल बन जाओ। भगवान की लीला है वो वास्तव में शुद्ध करने के लिए। भगवान का अवतार लेते हैं तो कई लोग शंका करते हैं कि भगवान को अवतार लेना पड़ता है, क्यों भगवान ऐसे शुद्ध प्रचार नहीं कर सकते? अरे कर नहीं सकते, करते ही रहते हैं। वास्तव में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना रखती बात बताई। तीनों में परित्राणाय साधूनाम एक नंबर बताई। तो रक्षा भगवान बिना अवतार लिए नहीं करते क्या? कर सकते नहीं क्या? करते हैं, करते रहते हैं। और दूसरों का विनाश और साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना करते रहते हैं। परंतु सबसे विशेष बात है भक्तों की रक्षा। तो भक्तों की रक्षा क्या होती है? क्या भक्त होते हैं भगवान के, वो जन धन से चाहते हैं कि अभी धन जन हमारे वियोग न हो जाए, धन हमारा न चला जाए, हमारे को पीड़ा नहीं हो, कोई मारे नहीं, इससे भयभीत होते हैं क्या? परित्राणाय साधु नाम, जो वास्तव में साधु है उनके हृदय में धन की और तन की और परिवार की और जायदाद की कोई कीमती बात है क्या? अगर उनकी अगर कीमती बात है तो साधु क्या है? वे संत क्या हुए जिनके शरीर का मोह है, परिवार का मोह है, धन का मोह है, जमीन का मोह है, घरों का मोह है भीतर, और मोह है तो फिर उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को तकलीफ देखनी पड़े। तो क्या है साधुओं की रक्षा? साधुओं की रक्षा है जो संत है उनकी क्या चीज चाहते हैं, वो भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, तो उसमें जो बाधा होती है वो संतों की रक्षा करने के लिए भगवान लेते हैं अवतार। ना तो आपने देखा नहीं, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, ग्वाल बाल खेलते हैं आप में, ठाकुर जी भी चंदल से नहीं देते, ठाकुर जी को भी कहते हैं खेल में खुआ को घुसाइया, खेल में किसी को मालिक है। साकम विजय रूप कृत पुण्य पुंजा आता है कि वे कितना है नरदार के ना, एक मनुष्य रूप अवतार लिया भगवान ने, तो संत महात्मा थे वे भगवान बाल बन करके अन्न ले रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, भगवान की उदारता कितनी विलक्षण, उन बालकों के साथ गर्ज करते खेलते हैं, वे गर्ज करते हैं, क्या तेरे चार गई आदि हो गई, तू कोई मालिक हो गया क्या, बड़ा आदमी हो गया तू है हमारे साथ खेलने वाला। ऐसे जो भक्तों के साथ खेल सुख देना वो बिना अवतार लिए नहीं कर सकते। अवतार का प्रयोजन ये होता है भगवान को प्यारे बहुत लगते हैं भगत, भक्त को भगवान, भगत भगवान को भगत, एक एक का इष्ट है। अर्जुन को कहा तुम इष्टोसि मे दृढ़ते तो बख्यामी थे, तो मेरा इष्ट देव है, तो भगवान के इष्ट भगत होते हैं, भक्तों के इष्ट भगवान होते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा मौका आप लोगों को मिला, सत्संग का मौका मिला, रामायण के पाठ का मौका मिला, चरित्र देखने का मौका मिला, तो ऐसा मौका मिला है तो इस पर आपको संगठित होकर के ऐसा करना चाहिए कि ऐसी बातें हमारे में ना आवे, ये शुद्धि आ जाए। गंगा जी पर जाओ और स्नान न करो तो क्या, गंगा जी में क्यों गए? ऐसे सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करो जिससे आप पवित्रता हो जाए। ये अंडा है, मछली है, मांस है, ये पान पराग है, ये पेप्सी है, ऐसे ऐसे जो व्यसन कारक है इन व्यसनों से बचो और स्नान करो, पवित्र हो जाओ। ये गंगा रूपी सत्संग है, ये गंगा रूपी रामायण का पाठ है, गंगा रूपी ये रास है, ये जो भगवत संबंधी बातें हैं ये पवित्र करने वाली है, निर्मल बनाने वाली है। कितना ऊंचा दे भगत मेरे मुकुट मणि, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास। ऐसे संतों की रक्षा करने के लिए ये सब हुआ है, तो ऐसा मौका आज मिल गया है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने समाज को इससे बचाओ, भगवान का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो, गीता जी का प्रचार करो, भगवान नाम का प्रचार करो, जगह जगह मोहल्लों में भगवान नाम का कीर्तन करो। भगवान कृष्ण को जब रक्षा करी है, पूतना के थल पर खेलते थे, उनको लेकर आए तो गाय का पूंछ फैलाते हैं, गोबर से स्नान करता है, गोमूत्र है, फिर उन्होंने अंगन्यास किया, सभी अंगन्यास में ये पवित्र हो जाए, ये अंग पवित्र हो जाए। माँ भगवान का नाम सब तरह से रक्षा करे, अलग अलग तो तुझे अलग करी, और भगवान का नाम होता है जिसमें ये कलयुग में भगवान नाम है, कलयुग में खास चौयुग और चौश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कलियुग में विशेष है, तो घरों में भगवान नाम का प्रचार हो, जगह जगह मोहल्ला में अपने भगवान नाम का कीर्तन करो, 4 सप्ताह 7 दिन तक भगवान नाम कीर्तन हो जाए, घरों में रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा भगवान नाम का कीर्तन हो, रामायण का पाठ हो, पद गाए जाए भगवान की लीला के, लीला का चिंतन हो, ये भगवान का प्रचार जितना होगा आपसे आप ये छूटेंगे, ये छोड़ने का कहने की जरूरत नहीं है, आपसे आप अंतर्धन शुद्ध होगा, आपसे आप बचेंगे। कलकत्ते के एक भाई ने कोई 2000 पहले की बात ये कही थी, एक भाई ने बात कहा कि हम जाते हैं वहां पर फुटबॉल खेलते हैं तो वहां जाकर पहले बैठ जाते हैं, वो घाम तपता है और वहां बैठे देखेंगे पार्टी आएगी खेलेगी, वह देखते रहते प्यास लगती तो गंगा कल चलती है, हम देख गंगा कल होती है, पानी गुदला वो मिट्टी वाला वो पानी पीते घाम में बैठे रहते। अब ऐसी देते सत्संग सुनने से हमारे को ख्याल हुआ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तू फुटबॉल मत देखो, सत्संग में कहा ही नहीं, परंतु उसे क्या हमने वो प्रश्न हमारा छूट गया। जो बात सत्संग में नहीं होती ऐसी भी मलिन बातों से अरुचि आपके हो जाएगी और जिन जन को कहा जाए वो विपरीत धारण हो गई और बुद्धि निर्मल होने से आपके कहाँ कहाँ क्या गलती होती है आपको पता लग जाएगा। अमरावती की बात है, एक दिन मैंने कहा भी चाय छोड़ दो तो हमारे पास एक बैठे थे सज्जन, वो वकालत पढ़ाते थे, उसके विद्वान थे पढ़ाते थे, तो वो बोले नहीं। दो चार दिन के बाद मिले तो कहा आपने चाय का कहा तो मेरे छोड़ने की मन में तो आई परंतु सभा में कैसे कहूँ, चुप रहा, मैंने छोड़ दिया। महाराज और सुना के देखो, जिस प्याले से गोमांस बकरी पीते हैं, जिससे थाइसिस जैसे रोगी वे पीते हैं, उनसे मैं पीता हूँ, तो ये बातें मेरे पैदा हुई तो तात में क्या निकला। दुराचार दुर्गुण से छोड़ने से वे समझ में आते हैं, संसार की बुराई छोड़ने से बुराई बुराई दिखने लगती है और आप स्वयं उसमें तत्पर हो जाओ तो बुराई आपको दिखे ही नहीं। ये समाज की दयन है, ये तो कोई बार नियोजन करना गर्भपात करना ये तो सभ्यता है, ठीक है। अब महाराज ये बहनों माताओं ने क्यों ने कहा कि हमारे को लोग कहते असभ्य है, आजकल के जमाने में ये करने की बात सभ्यता है, ठीक है। अब महाराज ये बहनों माताओं ने क्यों ने कहा कि हमारे को लोग कहते असभ्य है, आजकल के जमाने में ये करने की बात है, ये पढ़े लिखे सोचदार हो क्या कर रहे हैं। मेरे विषय में ऐसे ही कहा, राम ने ऐसे बैठे हम गए थे दादू पंथे हुए तो वे स्वामी जी क्या है पढ़े लिखे होकर क्या कर रहे हैं, तो मेरे को भी असभ्य ही बता रहे हैं। आजकल क्या जमाना है, क्या कर रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं, आप विचार करो क्या दशा है आज। ये फोटो नहीं खिंचाते, सिनेमा नहीं देखते, सिनेमा नहीं बनाते, ये सब में होकर साथ स्वामी जी क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी होकर कर रहे हैं, तो मेरे को ही नीचे बता रहे हैं, पढ़े लिखे होकर तो पढ़े लोग सिनेमा देखो सिनेमा देखो ये करना चाहिए। तो आज साल नक्कू आदमी हो गया, नक्कू नकते ही नकते आदमी थे। एक दिन आदमी गया तो उसको नक्कू आए नक्कू आए नक्कू नक्कू नक्कू सब नाक कटे हुए, सौ उन्नू रहते थे एक पट पर, रात्रि में हंस आया तो ठहरा तो हल्ला बताने लगे। हंस ने कहा कि क्या करते हो, हल्ला करते हो, हल्ला क्या करते, क्या होता है हल्ला, अरे हल्ला करते हो अभी तदन क्या करते थे अब क्या, अरे अभी रात है रात, फिर रात क्या होती है, रात होती है जिसमें दिखता नहीं और दिन जो दिखता है, दिखता वो भी है अब दिखता ही नहीं, अब दिखता है कि तुम उल्लू हो, तुम्हारे मन सम तुम्हारे बुद्धि नहीं है, अभी दिखता है अभी तो अंधेरा हो गया, अंधेरा जैसा हो गया, तुम एक ही जात के हो, तुम एक ही जात के कैसे है, तो वहां बागल पकड़ दे, ये चमगादड़ होते था ना बागल कहते, वो चमगादड़ पकड़ लाया, दास ये कहता है ये दिन है अंधेरा है, कहते आप तो राजा हो थे, आप ही भ्रम आ गए, ये तो रामाई से घूमते हम तो, क्या तुम दोनों एक जाति के हो, कोसरी को पकड़ लिया है, चमचेड़ से पकड़ लिया है, अब वहाँ मिलेंगे वो इस रात में घूमते हुए मिलेंगे, दूसरा कौन मिलेगा, इस तरह से कई आदमी अच्छा बचा पकड़ो और जाए भर सब आई है, तो उनको चुप कर दिया बेचारे हंस को, अब ज्यादा मिल गए ऐसा गवाह उनकी मिले, ऐसे गवाह आपको मिलती है और वे कहते हैं सभ्य है ये आदमी, ये अच्छे है। चोरों में चोरों का सरदार होता है वो साहूकार होता है क्या, तो ऐसे जमाने में तो वही बड़े हैं जो ऐसे दुर्गुणों में दुरुस्तार में आज दिन परचे पसे रहते हैं। खेती है ये तो पशुओं को मारना मांस है, ये तो खेती होती है खेती, कृषि विभाग के मंत्री ने ये कहा है मैंने सुना है, क्योंकि इसे मांस उत्पन्न होता है और उसमें पांच वर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन हुआ, मांस उत्पन्न होता है, मार कर खत्म किया जाता है तो मांस उसका उत्पादन नाम है, और ये गर्भपात आदि का इस नाम परिवार कल्याण है, कल्याण नाम है इसका, तो भाई उपरीत में तो ऐसी बात है, अब ऐसे समुदाय में तो वैसी बात हो गई, तो इस बात को बड़ी सभ्यता करते है, बड़ी अच्छी बात है, आज लोगों को दैन है परिवार का, आज का समय है ऐसा, ऐसे समय में चलना चाहिए। अरे मारवाड़ी कहावत है बेड़ा देख नहीं बन जाते उपाय क्यों, बेड़ा ही है बेड़ा दाग बढ़ना चाहिए, बात बेड़ा क्या समय क्या है, तो अरे समय बचो भाई, समय मुश्किल है, शीतकाल में समय आने पर भूल से भी कपड़ा दूर हो जाए तो ज्यादा लग जाता है, तो कपड़ा लगता है। ऐसे ऐसे बेस्ट घरों में लड़का लड़की बिगड़ रही है, हवा लग गई उनके, तो इस हवा से बचो अंदाजा, कृपा करो आप। बहनों माता से भाइयों से सबसे मेरी प्रार्थना है, ये दुर्गुदुराचार छोड़ो, अभी बड़ा सुंदर मौका है। आपने कितना आयोजन किया है, कितने उत्साह से आप काम कर रहे हैं। आदि निषिद्ध चीजों का सेवन हम नहीं करेंगे। मदिरा का बहुत बड़ा हो रहा है, गांव में हो रहा है, आपके यहाँ पर महेश्वर मुसलमान में हो रहा है। महेश्वरी है, अग्रवाल है, ब्राह्मण है, ये पवित्र जातियां हैं। इनमें दुर्गुदुराचार नहीं थे, खान पान शुद्ध था, ऐसी में ऐसी अशुद्धि आ रही है। मैं घरों में भिक्षा मांगता तो शुद्ध संबंध करके, पर आजकल क्या करूं? मैं कह देता हूं पहले भाई, जिस घरों में गर्भपात न किया हो उस घर की भिक्षा लेना, जिसमें गर्भपात किया है उसकी भिक्षा मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैंने पुस्तकों में देखा और विचार किया है, गर्भपात के समान पाप कोई सही नहीं है। ये जो पाप है चार महापातक, इनसे दूना पाप है गर्भपात में। यत पापं ब्रह्म हत्याया दुगुणं गर्भपातने त्यागो पारा। फिर विचार किया तो गर्भ में जो बालक होता है असहाय, रो नहीं सकता, अपने उसका सामने कोई शस्त्रावत हाथ देकर रक्षा कर वो नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था उसको मारा जाए। और भागवत में जाओ, कपिल देव जी महाराज का उपाख्यान आता है, वे माता को जहाँ उपदेश दे रहे देवहूति को, वहाँ गर्भवास का वर्णन आया है। तो गर्भवास में जो बच्चा आता है वो बच्चा 100 जन्मों की बात उसको याद है और वो प्रार्थना करता है, तो वहाँ प्रसंग में उसको ऋषि कहा है, भागवत में उसका नाम ऋषि, ऋषयो मंत्र दस्तारा, मंत्र देखने वाले ऋषि होते हैं। ऐसे मंत्र जाने इतना जिसको ज्ञान है उसकी कत्ल कर देने कितना पाप है, बड़े भारी वशिष्ठ आदि ऋषियों की कत्ल कर दे, तो वह ऋषि है। वो भागवत में ऋषि दिखाया, महाराज कहते मैंने नहीं पढ़ा, महाराज कहते दो बार आया ऋषि, उस प्रसंग में उनके विषय में दो बार ऋषि शब्द का प्रयोग किया है। ऋषियो मंत्र दृष्टार, जो शास्त्र वेदों के मंत्र जिसमें प्रकट होते हैं वो ऋषि महात्मा होते हैं। ऋषि क्षीण कलमशा गीता माया, जिनके पाप सब नष्ट होते हैं वो ऋषि होता है। तो उस समय वो बच्चा है वो ऋषि है, तो उस कत्ल कर देना, काट देना। नाथ माने ऋषि भीत सप्तवद्री कृतांजलि। अब आज में जोर करके ऋषि प्रार्थना कर रहा है। तम विक्लया वाचा येनो दरे अर्पित है, और स्तुति के बाद कहते हैं एवं कृत मतिर गर्भे दशमास्य है स्तुवन ऋषि। सुन ऋषि, ऋषि बताया है कितनी बड़ी हत्या है बताओ, ऋषि महात्मा संत के द्वारा कितना दुनिया का उपकार है। ऋषिया ने स्मृतियां लिखी है जो अनाधिकार से उपकार कर रही है, अब भी वे उपकार कर रही है। गोस्वामी जी महाराज का वह संबंध 1631 में आई, जब 2031 तो गया, कितने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से आज सबका कल्याण हो रहा है ऋषियों के द्वारा। ऐसे ऋषि संज्ञा वाला है गर्भस्थ प्राणी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। एक पुस्तक में लिखा है, गुजराती की पुस्तक है, गुजराती संतों के द्वारा, जैन संतों के द्वारा लिखा है, कितनी बड़ी भारी हत्या है। और वो प्रेरणा करता है कि तो करना ही चाहिए, आज सभ्यता है, तो मेरे सामने कहा महाराज समय की देन है, समय के अनुसार चलना चाहिए। राम राम राम राम राम राम, ये समय के अनुसार है, समय की देन है ये। आप लोगों से प्रार्थना है ये परिवार नियोग मत करो सब, ऐसे हत्या बड़ा हत्या है। अब पहले आ गया गर्भ में उसको भी नहीं आने देना। आप समझो ये जो शंकराचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य हुए, श्री विष्णु स्वामी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, अगर गर्भ में ही रोक देते तो ये जन्म दे सकते थे क्या, आ सकते थे क्या, कोई ऊपर से बचते हैं क्या, उस गर्भ में ही मार देना उसको, पता है कि कौन कैसा कैसा बनने वाला है, किस तरह का ऋषि महात्मा होने वाला है, उसका नाश कर देना। और ऋषि रूप बना हुआ उस समय में प्रार्थना करा भगवान से और चेत हो रहा है, 100 जन्मों की बात याद हो रही है, ऐसा ऋषि है उसी कत्ल कर देना, कितना महान पाप है, कितना बड़ा भारी पाप है। तो सज्जनों इस पाप से बचो, कम से कम कम से कम कम से कम जो सत्संग सुनते हो तो उनको तो बचना चाहिए, और उनका ये कर्तव्य होता है। अपने समाज में ऐसे जो बेचारे सत्संग सुनते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं क्या नहीं क्या है, मैंने ऐसी बातें कही तो कहीं रोने लगी कि हमारे पता ही नहीं था इस बात का, इसमें इतना पाप है पता ही नहीं, अब पता क्या है, उसके हाँ करो हाँ करो सब हाँ में हाँ मिला रहे, गलानुगति को लोग न लोग पारमार्थिक हाँ हाँ करो हाँ करो, सोचते नहीं विचार नहीं करते, भेड़ चाल संसार है, भेड़ चाल संसार है, एक एक की लाल भ्रष्टा पर भागी खरे कैसे उधार, भेड़ एक जाती हो दूसरी बगा उसी टांगों में पैर ले दिए जो चाहिए, अब क्या है ये देखती नहीं भेड़ देखती नहीं ऐसे हाँ एक ऐसा उधार उधार उधार जा रहे, खरगोश विचार तो करो, भगवान ने मनुष्य बुद्धि दी, मनुष्य हो मनुष्य बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसे सोचो तो सही कितना अनर्थ कर रहे हो, परिवार का कितना अनित हो रहा है, आगे संत महात्मा कोई आवे तो कैसे आएगा, आपने बंद ही कर दिया ना, मैं जगह जगह पूछता हूँ कितने के 2 लड़के हैं, कोई के 2 लड़के 2 लड़की है, कोई 4 कहते हैं, कोई 3 कहते हैं, कोई 2 ही कहते हैं, क्यों 2 हो गए, अब बंद कर दिया। मैंने आश्चर्य आता है, आप ध्यान देकर सुने, आपने ये सोच लिया कि 2 संतान हो गए बंद करो तो मौत नहीं आएगी क्या 2 ही की, ये आपके है, मतलब बहुत आश्चर्य आता है, कहां बुद्धि मारी गई, 2 संतान हो गए बंद कर दो, अब संतान मरेंगे नहीं, 6-7 संतान मर गए आदमियों के, मेरे को पता है 6-7 बालक मर गए, अब 2 बालक जीते रहे, 2 बालक हो गए बंद कर दो, गांव में ऐसी दशा हुई है, दाना कहता था बूढ़ा बूढ़ी हो गए, चलने का कोई नहीं, पानी पाना वाला नहीं है, दुख पा रहे हैं, ऐसे थोड़े लड़के जो खेती कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा, परोपकार कौन करेगा, उनमें साधु पंडित पंड बनाकर तैयार कौन होगा, है आपके पास जवाब इसका, हम दोनों एक है, हमारे 1,50,000 पहले ही हो गए, ऐसी बात देख रहे, फिर मेरे को ज्यादा आश्चर्य इस बात का आता है कि मौत खुली है सबके लिए, अब 2 जन्म भी बंद करो, क्या आपकी बुद्धि नहीं है इतनी कि तू मर गए तो क्या दशा होगी, अच्छा काम बंद कर देना बहुत ही खराब बात है, और बंद वो कर सकते हैं जो गाड़ी खोल सके ठीक कर सके, वो ठीक कर सकते नहीं, आप नाश कर देते हो, मारना भी उनके जो पैदा कर सके विशेष, अरे नहीं आप क्या क्या अधिकार है आपका उसको मारने का, जो जन्म लेने के लिए आया बेचारा प्राणी, और जन्म आने नहीं देना, ध्यान देकर सुने आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं इस बात में आजकल का पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मेरे को पढ़ता में स्वीकार नहीं करते हैं लोग, अंग्रेजी पढ़े हुए विदेशों की बात जानने वाले हुए पढ़े लिखे कहलाते हैं, मैं तो अपने संस्कृत है हिंदी ऐसा पढ़ा हुआ हूँ, तो वे आप जरा सोचो, कोई देश आप अब मेरी बात सुन लो फिर ख्याल करके मेरे को बता देना, किस देश में ऐसी सभ्यता है ऐसा शास्त्र है जो मोक्ष शास्त्र, एक एक चीज ने कितने कितने बारीकी से विचार किया है, ये गाने बजाने की ताल है कितना ताल है, कितनी स्वर है, कितनी चाल है उनमें, एक एक बात, ज्योतिष में कितना विचार किया गया है, वेदांत में कितना विचार किया गया है, 6 दर्शनों में कैसी गहरी गहरी बातें कही गई है, जो धर्म सिंधु है निर्णय सिंधु है उसमें कितने प्रायश्चित बताए गए हैं, कितनी विलक्षण प्रश्न बताए गए हैं, किसी देश में किसी भाषा में अगर इतना कोई हो तो मेरे को बता देना भाई, मैं कह दूंगा एक हमारे हिन्दुस्तान में दूसरा वो देश है, मैंने सुना किस देश में बात नहीं है, विदेश से आए उनको मैंने पूछा है तुमने इस देश में क्या देखा, किस देश में आस्तिक भाव विशेष देखा, वो हमारे देश में नहीं है, मेरी तो बातें हुई है, और फिर सौड़े कहता हूँ मैं कि अत्यों के सामने किसी देश में मोक्ष शास्त्र इतना है, ये है आपका अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री क्या दिखाएगा, अत्यों की दृष्टि कितनी होती है, केवल धन और वो मनुष्य इतनी दृष्टि है उनकी, इससे जो नीति शास्त्र ऊंचा है, नीति से धर्म शास्त्र ऊंचा है, धर्म शास्त्र जो मोक्ष शास्त्र ऊंचा है सबसे, तो मोक्ष शास्त्री बात के सामने धर्म शास्त्री दो नंबर जाए, धर्म शास्त्र के सामने नीति शास्त्री दो, नीति सामने भी अर्थशास्त्र दो नंबर हो जाता है, उसी का आधार लेकर उसी पर चल पड़े। किसने ये सेवा शुरू करी, कहां से करी, वर्तमान देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, एक पुस्तक आप पढ़ो। आप लोगों से प्रार्थना है, आई है यहाँ तो ले लेना, नहीं तो और मंगा ले, मंगाने वाले कहते हुए मंगाओ और लोगों ने दे, और आप लोग उसको देखो पढ़ो, उसको क्या दशा आपकी हो रही है, उसका नतीजा क्या होगा। महापातक से बचो, छोटी पुस्तक वो भी आप देखो तो सही। और मातृशक्ति का घोर अपमान, आज राज कहता है हम स्त्री समाज को ऊंचा उठाएंगे, ऐसे समाज लड़की हो उसको गर्भपात कर देना, ये नारी जाति का आदर है। मातृशक्ति महाराज, मातृशक्ति, छोटी सी बच्ची गर्भ में है वो क्या है जानते हो, मातृशक्ति है, उससे संतान पैदा होते, आप हम पैदा हुए हैं, वो मातृशक्ति है। मातृशक्ति की हत्या कितना बड़ा भारी पाप है, केवल आप कहते ब्याह करने में खर्चा लगता है, उनके सगाई में ऐसा लगता है, इस वाले खर्चा लगता है, मार दो उसको, क्या खाएंगे। आश्चर्य की बात है, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते, वर्ष ज्यादा होती, मनुष्य ज्यादा हुए, अन्न पैदा नहीं होगा जाते। आज सरकार बहुत बढ़िया बढ़िया अन्न, बढ़िया बढ़िया आम आदि को फल सब विदेश पहुंचा रहे हैं, बढ़िया टाट विदेश जा रहा है, बढ़िया बढ़िया जितनी चीजें हैं सब विदेश जा रही है, चावल बढ़िया बढ़िया है वैसे विदेश जा रहा है, यार यह खत्म कर दो खाएंगे क्या। ये आप लोग छिपी हुई बात नहीं है, मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ, आप जानकारी करो पैदा देखो तुम्हारे। तो किसी देश में इतनी धार्मिक बात, इतनी मोक्ष की बात है नहीं, बहुत जल्दी सुगमता से कल्याण हो जाए, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, परमात्मा की सेवा से कल्याण हो जाए। अरे गुरु कौन, जो अपना उद्धार कर सके वो गुरु गुरु होता है। अरे जानते तो है नहीं, पहले उपदेश शुरू कर दिया और गुरु बन गए, मैंने देखा है। और नाम मैं जरा अच्छा नहीं समझा, आप जानते भी नहीं हो, कोई प्रसिद्ध नहीं है कि राम नाम छोड़ा दिया मैंने, कि राम नाम छोड़ दो, सोम सोम करो। उनको पूछा मैंने तो आप क्या कहा, चुप हो गए। अब था ही नहीं कि राम नाम से क्या होता है, सोम नाम से क्या होता है, वे भी कहते राम नाम मत करो। ये क्या है, कलयुग दस गया भीतर में, कलयुग आप जरा थोड़ी निगाह रखो, भगवान का नाम लो कलयुग जी जाए। अभी नल दमयंती कथा आई है, उसमें एक बात आई है कि कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्यशराजस्य कीर्तनम कल्याशनम। नल दमयंती कथा है, छोटी पुस्तक, उसका कहते रोजाना पाठ कर तो आप कलयुग आप रसो नहीं करेगा। वो गीता पर छपी है, आई भी होगा यहाँ पर, तो वो तो आप देखो, सब पढ़ कर देखो। अब सब लावती थी नहीं मिली तो नहीं मंगा लो। कर्कोट गस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतु परमेश्वर राजस्य कीर्तनम कलिनाशनम। इसका कीर्तन करे कथा के तो कलयुग वर्षण नहीं करेगा। कलयुग नल के भीतर प्रवेश कर गया, बहुत दुख पाया, और भीतर में प्रवेश होने के लिए 12 वर्ष कितना ही, इतने वर्ष तक नल में प्रवेश नहीं कर सका। एक दिन संध्या करने कहा गया कि पेशाब करके हाथ पैर नहीं धोए और संध्या कर बैठ गया, उस दिन कलयुग प्रवेश गया। थोड़ी सी अशुद्धि से कलयुग प्रवेश हो गया। अब बद्रीनाथ मास में क्या प्रवेश होगा, भूत प्रेतर पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस प्रवेश होंगे। हमें अशुद्धि रखो तो ये नजीक नहीं आ सकते। एक विष्णु भगवान ये कृष्ण मंत्र जपता था, वो भैरू जी का मंत्र जप रहा, भैरू जी का, भैरू जी को सिद्ध करना चाहा तो उसने जप किया तो भैरू जी आए, तो भैरू जी उल्टे मुंह आए, पीठ देखा उनका, तो महाराज सामने क्यों नहीं आते, कहते ने कृष्ण भगवान का जो मंत्र जपा अष्टादश अक्षर, मैं सामने नहीं आ सकता। भैरू जी सामने नहीं आ सकते, आ नहीं सकते सामने, मंत्र जब तो आना पड़ता तो पीठ लग जाए। इतना भगवान के नाम का प्रभाव है, भूत प्रेत आ नहीं सकते। प्रहलाद के ऊपर मूर्त चलाई गई संडा रमक ने, प्रहलाद जी नाम जब कहते हैं मस्ती से, वो भगवान सुनकर उनको जाए और संडा मेरे को मार दिया, वहां मार मोर पीछे चलाने वाले को मारे, मार दिया। तब उन्होंने कहा महाराज मेरे साथ अन्याय करते हैं, दुख देते हैं, ताप संताप देते हैं, उनके प्रति भी मेरे व्रत में मन में कोई द्वेष पैदा न हुआ हो, ये सच्ची और जी उठे इसे जोड़ गए। उन महात्माओं के पास आधे आदि गए, ये मलिन मलिन मंत्र है, वे शक्ति नहीं कर सकते जो भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान में सच्चे रहो तो प्रत्यक्ष बात है, आगाड़ी नर्क में जा नहीं सकता हो। भगवान का नाम अजो पर अजा पर अजा मिल गए ऊपर ख्याल में। देखो आप जमराज के दूत आए तो वो लड़ने लगे तो उसने नारायण नाम ले लिया, चार पार सुधाए मार भगाए और वो जी गया। फिर हरिद्वार जाकर भजन किया अजामिल ने छठा सुन। तो आप जा कृपा करो कृपानाथ, भगवान का नाम लो और पवित्र रहो, आप में आफत नहीं आएगी। अगर अपवित्र रहो तो फिर तो सब लोग खराब खराब जितने ग्रह है, खराब भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, उनका सबका सब अधिकार हो जाएगा मलिनता पर। वे सबका सब आप नाश करेंगे तो क्या ऐसा फायदा निकालोगे? बुरी तरह से बुरी दशा से मरोगे। तो कृपा करो कृपानाथ, पवित्र रहो, भजन स्मरण करो। नजीक मेला मंत्रों के मेले देवता आ नहीं सकते, नजीक नहीं आ सकते, उनकी ताकत नहीं है ऐसी वो आ जाए। ऐसा मौका बड़ा सुंदर है, मानव का शरीर मिला है, कलयुग का समय है, विष्ण दूर विष्ण मत जाओ भाई, कृपा करो अन्नदाता, अब कृपा करो। अब आज से ही आप अपने समाज में ऐसा संगठन करो कि नहीं इनका हम नहीं सेवन करेंगे। बाल बच्चों को सिखाओ, पर बाल बच्चे तो सीखते वो ही है। अब बाल क्या सिखावे? छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूलों में भर्ती कर देते हैं। आप धन कमाने में तो लगे हो पर स्त्रियों की और बच्चों की दशा क्या हो रही है आप सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। बच्चे किधर जा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हो और पागल हो रहे हैं बच्चे, उनके धन जाए तो धन की क्या दशा होगी? कितना नाश करेंगे वो, धन का भी नाश करेंगे, अपनी इज्जत का भी नाश करेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी नाश करेंगे, अपने परलोक का भी नाश करेंगे। उन बच्चों की तरफ तो आप ख्याल दो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा पैसे मिल रहे हो, किस बोला किस लिए करते हो? बच्चों के लिए, बच्चे हो रहे हैं राक्षस, उनको पुष्टि मिलेगी आपके धन कमाए होने से उनकी क्या दशा होगी? आप यहां सोचो, स्वयं विचार करो। आपको ज्ञान ज्यादा है इस विषय का, मैं तो सुनी हुई थोड़ी देखी हुई बात कहता हूं। आप उस घर में रहते हो, आपका अनुभव ज्यादा है। बालकों का स्त्रियों का सुधार करो, बच्चा बच्चियों का सुधार करो, बचाओ उनको। अपने लाखों करोड़ों रुपया आपके पास, विद्यालय खोलो ऐसा कि जिसमें बच्चों की अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे मास्टर रखे जाए। आज कमती हो गई है परंतु फिर भी ये वसुंधरा है ना, बेज रक्षण करती है। इस वसुंधरा पर है चीजें, अब भी मिल सकते हैं अच्छे पुरुष, उनको रखकर स्कूल चलाओ, इसलिए काम करो। रुपया आप कमाते कमाते जाते हो तो अच्छे काम में शुरू भी लगाना भी शुरू करो, जिससे अपने अगर समाज का सुधार हो जाए। कितना पुण्य होगा, कितना आप बचाव करोगे, कितना आपको पुण्य होगा, कितनी पवित्रता आप में आ जाएगी। तो आप चेत करो अंदाता, चेत करो, जरा होश में आओ, होश में गफलत में बैठे हो इधर ही, हाय पैसा हाय पैसा, एक धुन लगी पैसा कमाना, झूठ का बात, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, पैसा ही। तो आपकी दशा क्या होगी? ऐसा पाप करते हो और सब आपका समाज पाप में जा रहा है, स्त्रियों के ऊपर बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसी दशा हो रही है, आप समझ विशेष चेत ही नहीं कर रहे। काश वैष्णव में जो को ये क्या नाम है, सिद्धार्थ जी की पूजा संप्रदाय, वल्लभाचार्य, वल्लभ कुल में बम्बई की एक स्त्री गुजराती, वो कहते मांस गाय का मांस खाऊंगी। मेरे बात आई, वल्लभ कुल कितना रात दिन भगवान की सेवा में लगे, पर पुष्पते गूंज रहे, कभी भगवान श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं, कभी पौषा की तैयारी कर रहे हैं, कभी भोजन की तैयारी कर रहे हैं, कभी स्वर्ण शयन की तैयारी, रात और दिन महाराज। वल्लभ कुल कितना पवित्र कुल है, पुष्टि मारेगा कितना बढ़िया है, उसमें रहने वाली स्त्री ऐसी होगी। आश्चर्य आता है भाई, हवा है आज, हवा जैसे शीतकाल में ठंडी लगी जाती है, लू लग जाती है, इस तरह से लग जाती है। विशेष रक्षा करो, जो अपना कुल बचाओ, अपनी जाति को बचाओ, अपने वंश को बचाओ, परमात्मा में लगाओ सच्चे हृदय से। अभी मौका मिला है, अच्छी बातों का मौका मिलता नहीं है, ये मौका मिलता है लाभ उठाओ विशेषता से। कितना खर्च किया है आपने, कितना खर्च कर रहे हो, इतना खर्च करते हुए आप अपना लाभ नहीं लोगे तो कब करोगे? खर्चा भी अच्छा कर रहे हैं, प्रबंध अच्छा कर रहे हैं, पर अच्छा करते हुए ठीक तरह अंतःकरण को अच्छा बनाओ, भाव को अच्छा बनाओ, अपने वंश को अच्छा बनाओ, छोरा छोरी को अच्छे बनाओ, जिससे आगाड़ी अच्छा ही कुछ दिन चले, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा कलयुग में। ये जोरों जोरों प्रभाव पड़ रहा है, आज राज्य का भी ऐसा ही है, समाज का भी ऐसा ही हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है। तो इस पतन से सज्जनों बचाओ, भगवान का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, अरे पुस्तक आई हुई पुस्तक पढ़ो, टेप आए जो सुनो, सुनाओ घर घर में, ये टेप सुनाओ, बाल बच्चे परवाह नहीं कर तो कोई बात नहीं, आप घर में शुरू कर दो, उनके भी कानों में पड़ेगा, उसे लाभ होगा। एक चोरों का समुदाय था, वो मरने लगा तो उसने कहा भी मेरी बात सुनो, क्या कि जहाँ सत्संग होता हो और कहीं चर्चा होती हो उसमें मत जाना, कभी मत जाना, नियम दे दिया। तो भी मरते समय कहा तो उन्होंने नियम कर लिया, भी सत्संग में नहीं जाना। तो एक दिन उसको जाना था और बाजार में वहाँ सत्संग हो रहा था और उस जाड़े की गली वहीं होकर गई थी, तो क्या करे भाई मेरे समय, तो उसने आंगों में जोर आंगली डाल करके और जा रहा था, जाते कांटा घट गया, कांटा घट गया तो कांटा निकाला, कांटा निकाले वो काम में सुन लिया, सुनिया के देवताओं के छाया नहीं होती, इधर बात सुनी, फिर आंगली गली चला गया। अब नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, सुनना है वो बात कट याद हो जाती है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना हो और सुने तो बात बैठ जाती भीतर, वो भूल नहीं सकती वो, तो बात याद रही। अब डाका डाला चोरी करी तो महाराज जी सहरी विभाग से एक से काली बनी, काली देवी काली बनकर जीव निकाल, काली बनी, अरे तेने इतना डाका डाला, इतनी चोरी करी है, हमारी सेवा करी नहीं, हमारी पूजा करी नहीं, हमारे भरोसे तुमने किया, हमारा तुमने स्मरण किया तो मैंने तुम्हारे को बचाया, और हम पूजा क्यों नहीं की। लोग डरने लगे, अब करेंगे महाराज, अब करें पूजा गया, आप कृपा करो, हमारे थोड़ा अवसर दो, क्षमा करो, क्षमा करो। आरती लिया, आरती करी, उसने देखा तो आरती करी तो वो छाया पड़े रात्रि का, तो कह रहे ये देवी नहीं है, तो क्या है देवी नहीं है, तो देवी क्या पहचान, देवी की छाया नहीं पड़ती, वो तेजस्वी शरीर होता है जैसे कांच है ना, छाया नहीं पड़ती कांच में, ऐसा कांच से विशुद्ध होता है, कांच तो मिट्टी का है, वो तेजस तत्व होता है जो अग्नि तत्व का देवताओं का शरीर, तो स्पर्श भूमि को स्पर्श नहीं करते, उनके पसीना नहीं आता, उनके आंख पलके नहीं पड़ती, ये देवताओं के लक्षण है। तो वो देखा कि छाया पड़ती है देवता नहीं, तो लगे मान के झूठा दोष है, देवी कहीं की बनी हुई मारेंगे तुम्हारे को भी भाग्यो। तो महाराज ऐसे सुन लिया तो उसके भी असर पड़ गया। अब न सुनना, अब के बाद आप सुनते हो असर तो करो, बाबा मेरा कृपा रखो, ध्यान दो, आप सत्संग कितना लाभ होता है, सुधार हुआ उनका, तो सत्संग नहीं कर रहा अपने, ऐसी ऐसी अपने संप्रदायों में है, तो हमारे यहाँ जाओ, वहां मत जाओ, और जी मत जाओ, मत जाओ, आपको सच्ची बात हो रही वहां सुनो। आजकल ठगाई का बड़ा जमाना विलक्षण आ रहा है, और उसमें ठगे मत जाओ अंधाता, क्या बताऊं कहने में संकोच होता है। ऐसे गुरु बनने वाले, ऐसे व्याख्यान देने वाले, विचार करने वाले कैसे कैसे हैं, उनका कहना मेरा बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस बात से देखो, कम से कम कम से कम कम से कम आपसे कुछ नहीं चाहते। मोहनलाल जी पटवारी ने कहा था, मेरे मोहन चार बातें बताई थी कि मैं वहां देखता हूं कि मेरे से कुछ नहीं चाहते है ना, मेरे से कुछ नहीं चाहते वहां, चार बात बताई थी उन्होंने, मेरे से कुछ नहीं चाहते हैं, और स्त्रियों और पैसों से बचे हुए हैं, और उनके पास जाने से बिना पूछे शंका का समाधान होता है, और दर्शन से भाषण से शांति मिलती है, तो वहां सत्संग करो, गुरु मत बनाओ। वहां भी गुरु बनाने पर बन जाता, फंस जाता है आदमी। अब गुरु के मंत्र जो है वो कह जाए करना पड़ेगा, नहीं करो तो गुरु गुरु विमुख हो गए, तुम अनाश्रय हो गए, खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसी बातें सुनो जहाँ ऐसी बात निष्पक्ष की होती हो, अपने कल्याण की उद्धार की बातें होती हो, ऐसे पुस्तक देखो, ऐसी पुस्तकों का संग करो, ऐसे आप भी बनो, ऐसे बिना स्वार्थ दूसरों का हित करो। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना स्वार्थ बिना हित करने वाले होते, तो आप भी ऐसे संत बनो, महात्मा बनो, अच्छे पुरुष बनो, किसी से स्वार्थ का कोई संबंध न रखने के हित करो, सर्वभूत हित रहता परमात्मा प्राप्ति हो जाए। लगनते ब्रह्म धरा और ब्रह्म ऋषि होते वफाक्ति होती है। इस वास्ते भाई अंतकरण कृपा करो, अंतकरण शुद्ध रखो, अच्छे आचरण जाओ, बुरे आचरण मिटाओ। बुरे मिटाओ संस्कार दो तरह होता है, मलाप कर और गुणाघान। तो पहले कपड़े को अच्छा रंग रंगना हो तो पहले साफ करो, साबुन लगा करके किसी तरह से स्वच्छ करो, पीछे रंग चढ़ाओ। तो पाप ही पाप कर रहे हो, रंग क्या चढ़ेगा। सूरदास काली को मिलिया रंग काली, पहले काला पड़ा है, अच्छा रंग चढ़ेगा नहीं आप पर। तो दुर्गुण दुराचार छोड़ोगे तो आपको होश होगा, होश ख्याल होगा। इस वास्ते कृपा करो, कृपा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।